जिम्मेवार ये होते हैं, वो होते हैं जो धर्म, उपासना, योग, ये सब अपने अपने स्थान पर साधन है। बोला देखो, किसी को वेदांत चिंतन करना हो तो रोटी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो अर्थ की आवश्यकता हुई ना, अर्थ की। उसको निद्रा लेने के लिए है ना, तीन हाथ धरती की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो ये जो वस्तु की जरूरत है, ये जो चलने फिरने की जरूरत है ना, ये जो खाने पीने की जरूरत है, उसमें अर्थ भी है, कर्म भी है, भोग भी है। तो व्यावहारिक दृष्टि से वेदांती का शरीर जो है वो निष्कर्म तो नहीं होगा ना, है? और वस्तु शून्य तो, द्रव्य शून्य तो नहीं होगा ना, और भोग शून्य तो नहीं होगा ना। तो वेदांती को भी व्यावहारिक रूप से वस्तु की, कर्म की, भोग की आवश्यकता है। तो उसके जीवन में भी इन तीनों का नियंत्रण करने के लिए धर्म की जरूरत है। उसके जीवन में भी मन को नियंत्रित करने के लिए प्रियता की जरूरत है। जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख की आवश्यकता है। उसको भी मन की चंचलता निवृत्त करके जीवन मुक्ति की जरूरत। ये हम ये नहीं कहते वो सापेक्ष है वेदांत ज्ञान, ये नहीं कहते हैं। जरा जरूरत देखो तो अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए धर्म की जरूरत है। नहीं तो कुत्ते के जीवन में और ज्ञानी के जीवन में क्या अंतर रहेगा, यदि गैर जिम्मेवार वेदांतियों की बात मान ली जाए। सुनाम तत्व दृशान चाहिए वह को भेदो टूति भक्षण है, तो धर्म की जरूरत है। और महाराज जो मन में आया, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, उसी में लगे हैं। तो नारायण ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है, तो उनके जीवन में क्या जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख रहा। हाँ, दृष्टा तो सबके हैं परंतु समाधि अभी देखी नहीं है। बोले दृष्टा तो हम सबके हैं पर समाधि तो अभी देखी नहीं है। करे भाई उसको भी दृष्ट हो जाने दो, समाधि को भी दृश्य हो जाने दो, क्या मजा है ना। नहीं तो तुमको कहना पड़ेगा कि भाई हमने दुनिया की तो सब चीज जो है वो सामान्य रूप से मिट्टी, पानी, आग, हवा सब देखी है। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान प्राप्त हुआ है परंतु समाधि तो हमारी देखी हुई नहीं है। तो व्यावहारिक दृष्टि से जिम्मेवार वेदांती बोले जो चरित्र को धर्म से नियंत्रित कर दे, जो अपनी प्रियता को उपासना से नियंत्रित कर दे, जो अपने मन की चंचलता को योग से नियंत्रित कर दे। अब बोले योगियों ने कहा कि हो जाओ दृष्टा, छोड़ निरोध। अब हम दृष्टा की अगर वकालत करें, दृष्टा बेचारा तो बोलेगा नहीं। हम दृष्टा की वकालत करें तो कहेंगे कि बाबा मुझे दृष्टा हो जाओ ये कहने वाले तुम कौन होते हो? अगर मैं दृष्टा न होता तो हमारे लिए तुम्हारा हुक्म देना ठीक होता कि दृष्टा हो जाओ, तो दृष्टा बन के रहो, है ना। हम एक घंटे तक दृष्टा में बैठे हैं, हमारी वृत्ति जो है अब दृष्टा में से हट के व्यवहार में चली गई। आए आए हैं तो सांख्य दर्शन में विवेक और योग दर्शन में वृत्ति निरुद्ध होकर के जो उसका दृष्टापन है। दृष्टापन सहज स्वभाव है आत्मा का। तो देखो अब सारे शास्त्र जो है अपने अपने स्थान पर चरितार्थ हैं। समाज व्यवस्था में एक लड़की एक दिन पूछ रही थी, ये करो मत करो, है ना, ये सब बात हमको जचती नहीं है महाराज, है ना। एक दिन पूछ रहे जान लड़की, है ना, अभी ब्याह भी नहीं हुआ होगा उसका। बोला वेदांत सुनती है, बोली महाराज ये नहीं जचता है हमको, ये करो ये मत करो। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा तू सब चीज खा सकती है, बोल है? तो बोली थी नहीं, सब चीज तो नहीं खाती। मैंने कहा एक कोई जगह ऐसी आएगी ना जहां तू मना कर देगी कि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये भोजन मैं नहीं कर सकती, है ना। मना करेगी कि नहीं करेगी? तो जब एक जगह तुझे कहीं ना कहीं जाकर मर्यादा माननी पड़ेगी है? तो जैसी समाज की मर्यादा है उसको क्यों नहीं मान लेते हैं? जब एक जगह है ना, एक ने कहा, गंदी बात सुनाता हूं आपको, गांव की बात है, वो कहीं से वेदांत सुन के आए थे। बोले तो वेदांती तो वो है जो सब कुछ कर सके, जो सब कुछ खा सके। मैंने कहा मुर्दा खाओगे, बिष्ठा खाओगे, आखिर ना बोलोगे कि नहीं? कब ना तो बोल देंगे, बोले तुम बोल देंगे। कि जब तुम्हें कहीं न कहीं मर्यादा स्वीकार करनी पड़ती है, तो जो शास्त्र की मर्यादा है, हैं, जो समाज की मर्यादा है, जो संप्रदाय की मर्यादा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? एक आदमी ने कहा हम सब कुछ सोच सकते हैं। हे भगवान, ये कैसा दिमाग है और कैसा दिल है और कैसा अनुभव है। कई बातें ऐसी आती हैं कि जिनके मन में आते ही शरीर तप जाता है, कलेजे में उथल पुथल होने लगती है, मालूम पड़ता है खौलता हुआ, है ना, ये ऐसा खून खौलेगा इससे कि प्राण निकल जाएंगे। कितनी बातें आती हैं, तब कहां हम सोच सकते हैं। मन को मना करना पड़ता है कि ऐसा मत सोच। अच्छा, तो हर समय चंचलता से काम चलेगा क्या? नहीं, कभी स्थिरता भी चाहिएगी। तो ये सब साध्य जो अवस्थाएं हैं, धर्म से साध्य, उपासना से साध्य, योग से साध्य, माने अपने जीवन में बनाना, ये ऐसे ही हो जैसे बिखरे हुए बाल को संवारना, जैसे निकले हुए पसीने को साबुन से धोना, है ना। ये मर्यादाएं हैं, इनका नाम है पुरुषार्थ। हो हम क्या चाहते हैं? अब एक पुरुषार्थ ऐसा होता है जो करने से नहीं मिलता है, जो भाव करने से नहीं मिलता है, जो स्थित होने से नहीं मिलता है। एक पुरुषार्थ ऐसा है, वो क्या है? कब त्याग से मिलता है। त्याग ही लोग पहले त्याग ही लेते हैं। तो त्याग का मतलब ये नहीं है कि जैसे रूमाल है ना हाथ में से फेंक दें तो इसका त्याग हो गया। हाथ में से तो फेंक दिया लेकिन मन में अपनी समझ ले रहे, एक दिन एक बड़े धर्मज्ञ हमारे सेठ हैं, वो आए, उनकी लड़की जमाई भी आए और वो भी आए। अब लड़की जमाई ने लाके हमारे पास फल रख दिए, तो जब मैं जाने लगे लोग तो देने लगा, तो लड़की के बाप को भी देने लगा। तो लड़की का बाप बोला, महाराज लड़की का लाया हुआ है, हमारे जमाई का लाया हुआ है, इसमें से हम कैसे लें? मैंने कहा धर्मज्ञ सेठ, जब इन्होंने हमको भेंट कर दिया तो इनका स्वत्व इस पर कहां रहा? निवृत्त हो गया स्वत्व इनका कि नहीं? ये तो हमारा हो गया ना, है? अच्छा, इसमें भी एक रहस्य है कि उन्होंने तो अल्लाह के भेंट कर दिया तो उनका स्वत्व निवृत्त हो गया। तो यदि मैंने उसको माना कि मेरा हो गया तब तो मेरा हुआ, और यदि मैंने नहीं माना मेरा तो वो बिल्कुल ईश्वर का हो गया। उसने अपना स्वत्व छोड़ दिया और मैंने महात्मा होने के कारण अपना स्वत्व किया नहीं, तो जिसकी सारी सृष्टि है उसकी हो गया ना, तब वो प्रसाद हो गया, हो बिल्कुल ईश्वर की वस्तु हो गया। आप प्रसाद का ये अर्थ समझें, अगर तुमने दिया और मैंने लिया तो तुम्हारा नहीं रहा मेरा हो गया, और मैंने मेरा नहीं माना तो न तुम्हारा रहा न मेरा रहा, जिसके मैं और तुम दोनों हो उसका हो गया है, और जब उसका हो गया तब वो प्रसाद हो गया। इसी का नाम प्रसाद है। ऐसे प्रसाद नहीं होता, मूर्ति के सामने रखने से प्रसाद हो जाता है, क्यों? तो मूर्ति तो उसको मेरा मानेगी नहीं और तुमने अपना मेरापन उसमें से हटा लिया, मूर्ति के सामने रखने से प्रसाद हो जाएगा। साधु के रखने पास रखने पर प्रसाद तब होगा जब वो उसको मेरा नहीं मानेगा। मेरा मान लेगा तो प्रसाद नहीं होगा, अच्छा यही ये सृष्टि का रहस्य ये है। तो आप देखो, जिसका मेरा कुछ नहीं है उसके लिए ये सारी सृष्टि ईश्वर की है। तो इसी से न्यास न्यास मेरा अत्यरेतयात, सबसे बड़ा साधन क्या है? न्यास, त्याग। तो ये त्याग, मन में हम समझते रहे कि हमारा है और ऊपर से उठा के रूमाल त्याग कर दें है? तो ये जो त्याग है ये बाहरी त्याग है और इस त्याग की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मन में जो गांठ है ना मेरे तन की, गांठ तो लगी है मन के साथ, त्याग कहां हुआ? तब एक ने कहा कि महाराज जब हम समाधि लगाते हैं तब तो गांठ टूट जाती है और समाधि से उठते हैं तो फिर गांठ लग जाती है। ये जो बनावटी जो दृष्टा होते हैं ना, असल में अपने दृष्टा स्वरूप को जो नहीं जानते हैं है ना, समाधि में हो गए चाहे दृष्टा के स्वरूप में बैठ गए तब मालूम पड़ा कि गांठ छूट गई, अब तो कोई गांठ नहीं है, मैं गांठ का भी दृष्टा हूं। और जब व्यवहार में आए तब वृत्ति नहीं टिकी और फिर वो गांठ जो है वो जागृत हो गई। जहां मैं और मेरापन की गांठ, परिच्छिन्न शरीर में मैंपना, जीव में मैंपना और वस्तुओं में मेरापना, देह में मेरापना, वस्तुओं में मेरापना, यही तो गांठ है। गांठ कोई वो तलवार से काटने लायक नहीं है, वो गांठ तो भाव की गांठ है ना, भ्रांति की गांठ है। और जब ये गांठ लग जाती है तब असल में वो गांठ जो है वो अभी कटी नहीं। तो ये गांठ कैसे कटती है, बहुत बहुत विलक्षण इसका मामला है। तो वेदांत का कहना है नास्त्य कृतः कृतेन, ये आप वेदांत की पहली बात समझिए, नास्त्य कृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा अकृतो मोक्षः न सिद्ध्यति। तुम्हारे करने से अकृत की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि कर्म का फल होता है। अब देखो शास्त्र प्रमाण है धर्म में भी और ब्रह्म में भी, पर विचित्र है, धर्म में जहां शास्त्र प्रमाण है वहां केवल शास्त्र प्रमाण है, उसमें युक्ति और अनुभव नहीं है, बोला उसमें युक्ति प्रमाण नहीं है, उसमें व्यक्ति का पृथक अनुभव जो है वो प्रमाण नहीं है। धर्म के बारे में कहिए कर्म यज्ञ करने से स्वर्ग, आग में डालेंगे आहुति और मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग, तो इसकी दृष्ट अनुभूति नहीं होगी ना। दृष्ट अनुभूति माने इसी जीवन में तो अनुभूति नहीं होगी, दृष्टानुभूति नहीं होगी, तो इसमें शास्त्र के बिना धर्म का और स्वर्ग का जो संबंध है बीच में जो अदृष्ट की उत्पत्ति है, अदृष्ट इसीलिए बोलते हैं, अदृष्ट धर्म नहीं है और स्वर्ग भी धर्म नहीं है, वो जो आहुति डालते हैं सो धर्म है। और इससे स्वर्ग कैसे मिलता है ये बिना शास्त्र के जाना नहीं जा सकता, परंतु ये जो आत्मा की अद्वितीयता है ये कोई वैसे अंधाधुंध नहीं है, बोला इसमें आचार्य का कहना है कि यथासंभवम युक्तयः अनुभवाश्च प्रमाणम्। इसमें शास्त्र भी है, युक्ति भी है और अनुभव भी है। अनुभव पर्यवसान, यहां शास्त्र प्रमाण का पर्यवसान अनुभव में है। कई वेदांत का वाक्य कैसा है, तो हम कहते हैं यहां मनोहर लाल बैठे हैं, अभी जितने लोग यहां बैठे हैं और फिर भी कहां बैठे हैं, कौन है मनोहर लाल? तो हमने वाक्य से ही तो कहा कि मनोहर लाल बैठे हैं, लेकिन जब तुम पहचान जाओगे कि यहां मनोहर लाल बैठे हैं तो वो हमारा वाक्य पहले तो परोक्ष रूप से मनोहर लाल को बताता था, लेकिन जब पहचान जाओगे तो अपरोक्ष हो जाएगा। इसी को दशम पुरुष बोलते हैं, हो दशम पुरुष, तो मनोहर लाल तो कोई दूसरे होंगे, जिस मनोहर लाल की मैं बात कर रहा हूं वो तो तुम ही हो, बोला उसको दशम पुरुष कहते हैं, दशम पुरुष। तो दशमस तोमसी ये वाक्य वाक्य होने पर भी है, कोई स्वर्ग के देवता का बोधक नहीं है, ये अप्सरा का बोधक नहीं है, ये तो तुम्हारा ही बोधक है ना, इसलिए वाक्य यहाँ अपरोक्ष ज्ञान का जनक है, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का जनक है कि मैं ही हूँ, बोला मैं ही हूँ। तो वेदांत वचन जो है, अब देखो प्रमा, अब साधन और उससे साध, साधन करके कुछ बनाओ, मिट्टी में घड़ा नहीं है तो बना लो, ये एक साधन हुआ है? अच्छा वो पवित्र नहीं है तो मंत्र बोल के पानी से धो के उसको पवित्र कर लो, संस्कार कर लो। वो पका नहीं है तो पका लो, है कि नहीं? और अपने घर में नहीं है तो दूसरे के घर से मांग ला। ये घड़ा है, तो घड़ा उत्पाद्य भी है, संस्कार्य भी है, विकार्य भी है, आपके भी है। और फोड़ने का मन हो तो एक कप के ढेला मारो, फूट जाएगा। तो ऐसी चीज अगर अपना आत्मा होता तो चाहे धर्म करके, चाहे उपासना करके, चाहे योगाभ्यास करके उसको बनाते हैं, उसको पकाते, उसको पवित्र करते, उसको दूसरे के घर से मांगते, है ना? पर आत्मा जो है वो वस्तुतः स्वरूपतः निर्दुख है और सुखद स्वरूप है। हम लोग दुख के अभाव को सुख नहीं बोलते हैं, बोला, और सुख के अभाव को दुख नहीं बोलते हैं। क्योंकि जब तुम कहोगे कि दुखा भाव का नाम सुख है तो हम ये कहेंगे कि सुख के अभाव का नाम दुख है, है? तो पहले सुख दुख दोनों पहचान लिए जाएंगे तब ना उनके अभाव की पहचान होगी। घड़े की पहचान जिसको नहीं होगी उसको अभाव की पहचान कहां से होगी? तो दुखा भाव और सुखा भाव तो दोनों अलग अलग होंगे नहीं, तो आओ सुख दुख को पहचाने। तो अपना स्वरूप जो है ये नित्य सुख है, इससे अतिरिक्त के साथ राग करना ये देवकूफी है, बोला। अपना स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप है ना, दूसरे को गेय बनाना ये राग के कारण है, राग के कारण। दूसरे में सुख बुद्धि राग के कारण है, दूसरे को गेय बनाने की इच्छा राग द्वेष के कारण है, राग द्वेष के कारण है। दूसरे को मारने जिलाने की इच्छा राग द्वेष के कारण है। तो अपना आपा क्या है? तो वेदांत ये कहता है कि ये आत्मा जो है ये साधन से साध्य नहीं है। साधन अंतःकरण की शुद्धि तो करते हैं, तुम्हारे जीवन में जो दुष्चरित्र है उसको धर्म मिटा देगा, जो दुर्भावना है, वासना है, उसको उपासना मिटा देगी, जो चंचलता है उसको योग मिटा देगा। परंतु आत्म वस्तु को जानने के लिए तुम क्या हो? बोले आओ देखें हम क्या हैं। तो दूसरा होता तो तुम देखते, तुम दो ही काम कर सकते हो। जहां तक करने का प्रश्न है दो चीज कर सकते हो, या तो दूसरे को देख सकते हो या दूसरे को देखना बंद कर सकते हो। तो बोले कि अच्छा दूसरे को हम देखना बंद करते हैं। ये अब ये देखो, ये वेदांत का मार्ग हुआ, ये वेदांत नहीं हुआ, ये वेदांत का मार्ग हुआ, बोला। बंद करना भी कर्तृसाध्य है, दूसरे को देखना बंद करना इसमें भी किंचित कर्तृत्व है, बोला। देख दूसरे को देखना, दूसरे को देखना बंद कर देना, ये मनोवृत्ति के साथ कर्तृत्व जुड़ा हुआ है। दूसरे का ध्यान करते हैं और दूसरे का ध्यान छोड़ देते हैं। देखो गणेश का ध्यान किया, विष्णु का ध्यान किया, राधा रानी का ध्यान किया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया। तो जिस चीज को हम बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, वो तो कर्ता के अधीन हो गया ना। तो कर्ता वस्तु का साक्षात्कार नहीं करता है, वस्तु का साक्षात्कार जो होता है वो प्रमाण से होता है। उसमें क्या फर्क है? जैसे जब हम रूमाल बनाने लगे तो इसको तिकोनी बनावें या चौकोनी बनावें या छकोनी बनावें, ये हमारे हाथ में है। बनावें न बनावें ये भी हमारे हाथ में है। बोला और लाल बनावें पीली बनावें ये भी हमारे हाथ में है, न बनावें ये भी हमारे हाथ में है। पर जब रूमाल बनी हुई हमारे हाथ में है और इसको देखना है, आंख से देखेंगे तो जैसी है वैसी देखना पड़ेगा। सफेद रूमाल को हमारी आंख से हम लाल देखें ये बात हमारे बस में है, चौकोर को हम तिकोना कर दें ये आंख के बस में नहीं है। ज्ञान किसी चीज को बनाता नहीं है और बिगाड़ता नहीं है। ज्ञान जो चीज जैसी होती है उसको बताता है। बोला तो यद्यपि कर्म कांड में ये बात है कि जो कुछ वेद कहता है वो विधि निषेध रूप ही कहता है, परंतु वेदांत में जो कहता है वो विधि निषेध रूप नहीं करता, कहता है वो तो जैसी वस्तु है उसका वर्णन करता है। लो तो फिर तो वही हुआ कि रुद्र ने रोया कई आत्मा सत्य है ज्ञान है अनंत है ऐसा वेदांत वर्णन करता है, तो इससे क्या हुआ? बोले इससे हुआ ये सब प्रयोजन है। बोला एक तो जिस वस्तु आत्मा करता है कि नहीं, पहले तो यही शंका है, है तो घटता बढ़ता है कि एक रस है, ये दूसरी शंका है ना, मिट जाता है तो मिट जाता है कि नहीं मिट जाता है, ये तीसरी शंका है, है? अच्छा है तो करता है भोगता है कि केवल दृष्टा है, ये भी शंका है। दृष्टा है तो शांत है कि अनंत है, ये शंका है। संदिग्ध है, संदेह है, संदेह। अब इस संदिग्ध, अच्छा और इसके ज्ञान में प्रयोजन है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि ज्ञान दुख अपना स्वरूप नहीं है, है? अज्ञान अपना स्वरूप नहीं है, जीना मरना अपना स्वरूप नहीं है, जाना आना अपना स्वरूप नहीं है, है? कोई माँ बाप जो है वो हमारे नहीं है, कोई श्रीमती जी नहीं है, श्रीमान जी नहीं है, भाई बंधु नहीं है, नाती पोता नहीं है, लड़का लड़की नहीं है, शोक मोह नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, दुश्मन नहीं है, द्वैत नहीं है, कितना परमानंदमय होगा वो जीवन। तो ये बात किसी साधन संदेह तो अपने स्वरूप के संबंध में है, उसको मिटाना जरूरी है। बोला और आंख कान नाक से ये चीज दिखाई नहीं पड़ सकती, इसलिए इसके लिए एक अलग प्रमाण होना भी जरूरी है। साधन नहीं प्रमाण, साधन दूसरी चीज होती है। वेदांत साधन प्रधान नहीं है, प्रमाण प्रधान है। बोला साधन अंतकरण शुद्धि के लिए है और प्रमाण का जो विचार है वो मिट्टी को जानने के लिए नाक प्रमाण है और जल को जानने के लिए जीभ प्रमाण है, तेज को जानने के लिए आंख प्रमाण है, अपने आप को जानने के लिए क्या प्रमाण है? तो वेदांत प्रमाण है। अच्छा तो फिर आंख से तो देखा की चीज है परंतु हाथ से छुआ तो नहीं मिली, जैसे आंख से देखा कि साफ है या चांदी है और हाथ से उठाने गए तो चांदी नहीं मिली, तो आंख ने कहा कि चांदी है और त्वचा ने स्पर्श करके देख लिया कि वहां चांदी नहीं है, है ना, वो तो पानी है, नारायण वो तो द्रव है, द्रव कोमल स्पर्श है, कठोर स्पर्श नहीं है। तो एक प्रमाण से जाना और दूसरे प्रमाण से बाधित हो गया तो वो भी नहीं। तो एक तो संदेह है आत्मा के बारे में कि ये करता है कि दृष्टा है कि नहीं है, और दूसरे ये परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न है, और दूसरी बात यह है कि इसको जानने के लिए प्रमाण क्या है, और तीसरी बात यह है कि वो प्रमाण से जानने पर किसी दूसरे प्रमाण से कट तो नहीं जाता है, ये बात जानने की, और चौथी बात एक और है वो संदेह हो अनधिगत हो, है ना, और अधिगत होके फिर बाधित न हो और सब प्रयोजन हो, सब प्रयोजन हो माने शोक मोह आदि जो दुख है ना अपने जीवन में उनकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती हो, स्वर्ग की इच्छा मिट जाती हो, नरक में जाने का डर मिट जाता हो, है ना, पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर का भय मिट जाता हो, उस वस्तु को बताने के लिए ये वेदांत आया है। तो ज्ञानस्य फलपर्यन तत्वात् न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातम। सब प्रयोजन है ये शास्त्र, और ये प्रयोजन भी तुरंत सिद्ध होता है। जिस समय ज्ञान हुआ कि ये जो देश काल वस्तु का दृष्टा है, ये जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है आत्मदेव, ये अद्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीय ब्रह्म माने जो कुछ प्रपंच है, जो कुछ प्रपंच में है वो उससे न्यारा नहीं है। या तो मरना जीना, स्वर्ग नरक, सुख दुख है, मिट्टी पानी आग हवा, सब सब अपना आता है। ये जहां बोध हुआ वहां सारे दुख मिट गए, सारा ज्ञान मिट गया, जन्म मरण मिट गया। तो सब प्रयोजन होने के कारण और इसका फल दृष्ट होने के कारण वेदांत का, वेदांत श्रवण का फल इसका जो अनुभव है, ये नहीं कि यज्ञ करो और मर के स्वर्ग का अनुभव करो मरने के बाद, ऐसा फल नहीं है। ज्ञान समकाल ही ज्ञान का फल है। संपूर्ण दुख शोक भय आदि की निवृत्ति, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख का, इसलिए वेदांत को काटने का सामर्थ्य संसार में किसी के अंदर नहीं है। देवता हमें शांति दें। शम का अर्थ है हमारा मन विक्षिप्त न हो, दासना दासित न हो। जैसे आप वेदांत का श्रवण करने के लिए बैठे और आपके मन में किसी दासना का उदय हुआ, तो आपका मन तो वहां पहुंच जाएगा जिसकी वासना होगी। तो जो वेदांत श्रवण का फल है वो नहीं मिलेगा। तो जो वासना और चांचल्य, चित्त चंचल हो, एक जगह टिके नहीं, यहां से वहां जाए, तो वासना होना दूसरी बात है और मनोराज्य होना दूसरी बात है। मन तो बिना वासना के भी यहां से वहां, वहां से वहां भटकता है। तो शम का अर्थ यह है कि दूसरी वासनाओं को और चंचलताओं को ये क्षीण कर दे। जिसमें वासना और चंचलता दोनों क्षीण हो जाएं, तनुकृत हो जाएं, उसका नाम होता है शम। तो मित्र, मित्र दिन के देवता हैं और वरुण रात्रि के देवता हैं। तो दिन में मित्र हमारे मन को शांत रखे और रात में वरुण हमारे मन को शांत रखे। न दिन में हमारे मन में कोई वासना और विक्षेप उठे, मनोराज्य हो, न रात में हो। समनो मित्र सम वरुण, ये वेद में मित्र देवता दिन के और वरुण देवता रात्रि के। अच्छा, अब ऐसे भी देखो कि मित्र देवता जो हैं वो हमारे हृदय में स्नेह देने वाले हैं और वरुण देवता रस देने वाले हैं। तो किसी से जब प्रेम हो जाता है तब मन में स्वाद आने लगता है। तो जब हम वेदांत श्रवण करने के लिए बैठे और जिससे प्रेम है उसकी याद करने लगे और उसमें स्वाद आने लगा, तो ये वेदांत श्रवण जन्य जो ज्ञान है इसके उदय में प्रतिबंध हो जाएगा, रुकावट पड़ जाएगी। इसलिए हे मित्र देवता, हे वरुण देवता, हमको शांति दो। देखो शम वो चीज है जो शंका, हृदय में शंका उदय होने पर जो कट जाता है, शम शांति को जो काट दे तो शंका, शांति का जो कर्तन करे कृति कर्तन है। अच्छा, और जिसका छेद कल्याणकारी होए उसका नाम शंख, ख माने आकाश, अवकाश शंख। तो अब शन्नो भवत सुवर्ग्यमा, अर्जमा कौन है कि जो दिन और रात मित्र और वरुण दोनों में रहकर जो दोनों का संचालन करता है उसको कहते हैं कि अर्यमा। तो ये अर्जमा देवता जो हैं, ये मित्र में और वरुण में सविता के रूप से, अर्जमा के रूप से प्रतिष्ठित हैं। ये दिन और रात दोनों में कहां रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं। वो मित्र रहता है समझो आठ में और वरुण रहता है मन में और अर्जमा रहते हैं बुद्धि में। दोनों समय रात में दिन में हमारी बुद्धि ठीक रहे, हमको शांति मिले। समो भवत वर्यमा, ये नहीं कि दिन में ठीक रहे रात को बेठीक हो जाए और रात में ठीक रहे दिन में बेठीक हो जाए। तो दोनों में अर्जमा देवता हमारी बुद्धि को शुद्ध रखते हैं, शांति वासना और चांचल्य दोनों हमारे मन में न रहे। शन्न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र माने कर्म के देवता, हाथ के देवता, वो हमारे लिए शांति कारक है। हम कुछ ऐसा न कर दें कि हमारे अशांति हो जाए। यदि हम अपनी मान्यता के विपरीत कोई काम करेंगे, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे और जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, तो हमारे मन में अशांति होगी। तो हमारे हाथ जो हैं वो हमें न करने योग्य काम से बचावें और करने योग्य काम को करावें। ये इंद्र देवता है। वो शन्नो इंद्रो बृहस्पति ही, ये बृहस्पति और इंद्र दोनों साथ साथ हैं। बृहस्पति माने वाणी के पति। हम कोई ऐसी चीज न बोल दें कि बाद में पछताने लगे। तो अशांति के हेतु क्या क्या है ना, कि देखो दिन में अशांति होती है, रात में अशांति होती है, माने आंख से देख के अशांति होती है और मन में सोच के अशांति होती है और बुद्धि में, बुद्धि में हम ऐसा विचार करते हैं कि जिससे अशांति होती है और काम ऐसे करते हैं कि जिनसे अशांति होती है और बोलते ऐसे हैं जिनसे अशांति होती है। तो सब देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारे मन में अशांति ना हो। शन्नो विष्णु उरुक्रमः, शन्नो विष्णु उरुक्रमः, विष्णु माने व्यापक, जिनका क्रम माने पाद विन्यास सब जगह है, जिनकी गति सब जगह है, उसका नाम विष्णु। तो वो हमें शांति दें, क्योंकि हम पांव से चल के कहीं कहीं जाते हैं तो कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां जाने से अशांति हो जाए। तो विष्णु देवता से पहले कह दिया कि हे विष्णु देवता हमको शांति बनी रहे, हम ऐसी जगह न जाए जहां अशांति मिले, तुम तो सब जगह हो। अब देखो इस प्रार्थना में शक्ति क्या है। तो जिस चीज को हम चाहते हैं उसी के लिए तो प्रार्थना करते हैं ना। प्रकृष्ट अर्थना, प्रकृष्ट माने उत्तम और अर्थना माने चाहना, मांगना, उत्तम मांग, प्रार्थना माने हमारे हृदय की सर्वोत्तम मांग। तो जब हम प्रार्थना करने लगते हैं शांति की, एक दिन, दो दिन, दस दिन लगातार करेंगे, तो ये ख्याल होगा कि शांति सर्वोत्तम वस्तु है और उसको हम मांगते हैं। तो जिस चीज को मांगते हैं उसको जीवन में रखना चाहिए। जिस चीज को हम दूसरे के घर से मांग मांग के लाना चाहते हैं वो हमारे घर में बनी रहे। तो प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि लक्ष्य का निश्चय हो गया, वो बड़ी उत्तम वस्तु है, जिस वस्तु को हम उत्तम समझते हैं उसकी प्रार्थना करते हैं, तो हमारी बुद्धि बनती है कि ये वस्तु उत्तम है। और जब उत्तम समझने लगेंगे तब मन में, तन में उसको बनाए रखने का अपने आप ही ख्याल बनेगा। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन का निर्माण करती है। वो अज्ञात रूप से बिना समझे बूझे भी अगर हम रोज प्रार्थना करते रहें तो वो हमारे जीवन का निर्माण करेगी। अब देखो, जो मित्र में है वही वरुण में है, वही अर्जमा में है, वही इंद्र बृहस्पति में है और वही उरुक्रम विष्णु में है। तो इन देवताओं के नाम रूप अलग अलग हैं और परमात्मा एक है, अच्छा वो ऐसा है कि हमारे प्रार्थना करने पर शांति दे सकता है। तो जो दे सकता है वो कौन है, जिज्ञासा हो जाएगी। शांति हमारे जीवन की अभिलषणीय वस्तु है और उसको देने वाला परमात्मा है। तो हमें शांति चाहिए और देने वाला परमात्मा है, तो कहीं परमात्मा ही मिल जाए तो आओ परमात्मा के बारे में विचार करें। तो ये जो शांति है वो होगी तब परमात्मा का विचार होगा। और जो मनोराज्य में, वासना में, दुष्कर्म में, दुर्वचन में, दुर्गमन में, बुरी बुरी जगह जाते हैं, चंडू खाने में जाते हैं, वेश्या के घर में जाते हैं, जुआ के घर में जाते हैं, उनको शांति नहीं मिलेगी। बोला जो बुरे बुरी बात मुंह से बोलते रहेंगे तो उनको शांति नहीं मिलेगी, जो बुरे कर्म करेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी, जो अपनी बुद्धि में बुरा निश्चय करेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी, जो अपने मन से बुरी बुरी बात का मनोराज्य करेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी, और जो आंख से बुरी बुरी चीज देखेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति प्राप्त करने का ये उपाय है, शम नो मित्र शम वरुण। ये महाराज संसार के मनोराज्य और वासना को क्षीण जो कर देता है उसका नाम शम है। वो शम शो तनु करणे श्यति तनु करोति। तो ये शम जो है ये हमारी वासनाओं को क्षीण करता है। अब आओ चले विचार करें। आत्मविज्ञानस्य फलपर्यंतत्वात् न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम् नचानुमानगम्यं शास्त्र प्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम्। तीन महीना है ना इस पर प्रवचन कर चुके हैं, इससे पहले वाले हिस्से पर, इसलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बात सुन। ये जो आत्मविज्ञान है ये द्रव्य विज्ञान से विलक्षण है, ये कर्म विज्ञान से विलक्षण है, ये भाव विज्ञान से विलक्षण है और ये स्थिति विज्ञान से भी विलक्षण है। इसका नाम है आत्मविज्ञान। आप प्रयोगशाला में क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी है, सबसे लेबोरेटरी किसी वस्तु की परीक्षा करते हैं, ऐसे ऐसे यंत्र होते हैं, ऐसी ऐसी मशीन होती हैं कि उनसे आप द्रव्य के मान वस्तु के मैटर के मृत्यु के, हमारे जो मृत्तिका है उपादान मृत्तिका, मृत्यु मृत्तिक मैटर, इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को आप देख सकते हैं, इस मार्तिक की परीक्षा हो सकती है। लेकिन आप जरा ये विचार करो कि यदि आपके पास ये इंद्रियां न हो तो मशीन आपके काम आवेंगी कि नहीं? लेबोरेटरी में जो आप परीक्षा करते हैं, एक सूक्ष्म वीक्षण यंत्र, खुर्दबीन, क्षुद्र वीक्षण, छोटी से छोटी चीज को दिखाने वाला जो यंत्र है उसको आप लगा करके किसी चीज को नाप रहे हैं। अच्छा, आंख ना हो तो डॉक्टर वो क्षुद्र वीक्षण यंत्र लगा करके उसकी सूक्ष्मता को देख सकेगा? तो वो यंत्र काहे के लिए है? आपके इंद्रिय की सहायता करने के लिए है। ये महाराज हमारे शरीर में रहने वाले जो प्रमाण हैं, इनका ऐसा, इन्हीं को प्रमाण बोलते हैं, नेत्र प्रमाण है। यंत्र प्रमाण नहीं है, यंत्र के द्वारा देखने वाली आंख प्रमाण है, यंत्र के द्वारा छूने वाली त्वचा प्रमाण है, नासिका के द्वारा सूंघने वाली इंद्रिय प्रमाण है, स्वाद लेने वाली इंद्रिय प्रमाण है। आप देखो इसके संबंध में, तो द्रव्य के संबंध में यंत्र जो है वो हमारी इंद्रियों की मदद कर सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। स्वयं में अगर वो कोई चीज देखें, है ना, सुनते हैं एक कोई विद्यार्थी था, उसके मन में ये इच्छा हुई कि ये जो जहर है, पोटासियम जैसा कुछ नाम है ना जहर, ये जहर तो है पर इसमें स्वाद क्या है इसकी परीक्षा करें। उसके मन में आया, वो लेबोरेटरी में बैठ के महाराज परीक्षा करने लगा। अब कितनी मशीन लगावे, बड़ी बड़ी मशीन लगा के उसने देख ली, उस जहर में स्वाद क्या है इसका पता न चले, क्योंकि जो खाए सो तो मर जाए। तब उसने कागज लिया हाथ में, कलम लिया और थोड़ी सी जीभ पर डाली, तो जीभ ने बताया कि इसका स्वाद कैसा है। तो लिखने जो लिखना शुरू किया तो मर गया। मशीन से स्वाद का पता नहीं चलेगा, आपकी जीभ से स्वाद का पता चलेगा। आप जानते हैं ना, आपके मस्तिष्क में या हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न होने वाला है वो मशीन के द्वारा नहीं हो सकता, वो आपकी इंद्रियों के द्वारा हो सकता है। अच्छा, कर्म करना होगा तो आपको उसका संचालन करना पड़ेगा ना। तो ये समझो संक्षेप रूप में कि अन्य वस्तु का जो विज्ञान है वो कर्मांग होता है और संस्कार जनक होता है। सर्वत्रैव हि विज्ञानम् संस्कारत्वेन गम्यते परांगञ्च आत्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधार्यताम्। हमारे भट्ट श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में बोलते हैं कि जितने विज्ञान हैं संसार में, जितने विज्ञान हैं, वे विज्ञान मन पर अपना एक संस्कार छोड़ जाते हैं। जिस जिस चीज को जानोगे वो तुम्हारे मन पर एक संस्कार छोड़ जाएगी और फिर उस संस्कार से क्रिया होगी। यही पर विज्ञान का यही स्वरूप है, परंतु आत्मविज्ञान का ये स्वरूप नहीं है। आत्मविज्ञान पूरा पूरा हो जाए तो हो, अधूरा तो विज्ञान है ही नहीं। यदि अपने आप को जान जाओगे तो ज्ञान में कहीं संस्कार नाम की चीज होती है, ये तुम्हारी धारणा ही कट जाएगी। जैसे देखो, आपका ख्याल है ना, चने में मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी है, पानी है, गर्मी है, वायु भी है, नहीं तो अंकुर कहां से निकलता? वायु है, अवकाश है, नहीं तो उसमें घुन छेद कैसे कर लेता? अवकाश है, नहीं तो उसमें घुन छेद कैसे कर लेता? एक चने में घुन छेद कर लेता है तो अवकाश है, और उसमें से अंकुर निकलता है तो वायु है। अच्छा, उसमें गर्मी है, खाने पर गर्म होता है, और उसमें स्वाद है, रस है, और उसमें मिट्टी है, परंतु जला देने पर चना का जो चनापन जो है वो मिट जाता है और राख बना रह जाता है। राख में चना है, राख में चना नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि सत्ता जो है उसमें चनेपन का संस्कार, चना का बीज जो है, बीजत्व रूप जो संस्कार है वो सत्ता में नहीं है, वो जला दिया गया, जला दिया गया, अगर परंतु सत्ता नहीं मिटी। इसी प्रकार ये जो चेतन है अपना साक्षी स्वरूप, इसमें न द्रव्य का संस्कार है, न कर्म का संस्कार है, न भाव का संस्कार है, न स्थिति का संस्कार है। ये तो जब तक हम अंतःकरण से तादात्म्यापन्न रहते हैं तब तक ये वस्तुएं संस्कार डालते हैं। और सच पूछो तो हमारे सांख्य और योग ने बड़ा उपकार किया, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ता है ना, दिग भेद, ये विकल्प है, वास्तविक नहीं है। और ये जो पहले और पीछे मालूम पड़ता है ये भी वस्तु नहीं है, एक विकल्प है। हम उनसे एक कदम आगे बढ़कर बोलते हैं कि बाबूजी, केवल लंबाई चौड़ाई और पहले और पीछे, भूत और भविष्य, यही विकल्प नहीं है। जिस द्रव्य के आधार पर लंबाई चौड़ाई नापी जाती है और जिसकी पहली अवस्था और पिछली अवस्था मालूम पड़ती है, वे भी विकल्प ही हैं। वेदांत ने इतना ही तो संशोधन किया ना कि केवल दिक् काल ही विकल्प नहीं है, वो कहते हैं ये वृत्ति के विकल्प हैं, ये विकल्प रूप वृत्ति है। और वेदांत कहता है तुम्हारी प्रकृति भी, तुम्हारी प्रकृति भी एक विकल्प है। क्या वो कहां विकल्प है? क्या वो दृष्टि में विकल्प है, आत्मदृष्टि में प्रकृति भी विकल्प है। क्या बढ़िया संशोधन किया। तो आत्मविज्ञान जो है अपने आप को जानना, ये न तो संस्कार उत्पन्न करता है और न तो संस्कार से उत्पन्न होता है, दोनों बात देखो, ये आत्मविज्ञान की खास विशेषता है। ये संस्कार से पहले हमने आत्मा को जाना था, उसका संस्कार अंतःकरण में बैठा हुआ था और अब वो उदय हो गया तो हमने आत्मा को जाना। तो पहले अगर कभी आत्मा को जाना होता तो अंतःकरण बाधित हो गया होता, है ना नारायण? तुम्हारा अंतःकरण से न कोई संसर्ग होता, कोई संसर्ग नहीं होता मैं मेरे पने का, और न तो अंतकरण सच्चा होता, न तो अर्थाभ्यास होता और न तो संसर्गाभ्यास होता। ये तो केवल ज्ञानाभ्यास है, अपने ज्ञान की ही महिमा है जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो आत्मज्ञान संस्कार जन्य नहीं होता कि कल जो हुआ था वो रात को भूल गया था और आज फिर हो गया। देखो है ना, कल किसी आदमी को देखा था, रात को सोते समय भूल गया, आज फिर उसकी याद आ गई या उसको देख लिया। का आत्मा को कल देखा था, रात को भूल गया था, आज फिर देख रहे हैं। ऐसा आत्मज्ञान संस्कार रूप से अंतकरण में नहीं रहता है, वो तो सुषुप्ति का भी साक्षी हो ना। अच्छा लो, तो बोले अच्छा आत्मज्ञान होके कोई संस्कार उत्पन्न कर दे आगे के लिए, तब वो भी नहीं। संस्कार के आधारभूत अंतःकरण को ही बाधित कर देता है। भासमान पदार्थ दो तरह का है, एक बाधित एक अबाधित। एक का मिथ्यात्व ज्ञात है और एक है ना, और एक का कभी मिथ्यात्व होता नहीं। तो जिसका मिथ्यात्व ज्ञात है वो अन्य रूप से भासमान है, और जिसका मिथ्यात्व कभी ज्ञात नहीं होता वो आत्मरूप से भासमान है। सीधी सीधी बात है, भासमान दो तरह का, एक मिथ्यात्वेन भासमान और एक सत्यत्वेन भासमान। सत्य रूप से भासमान आत्मा है और मिथ्या रूप से भासमान ये प्रपंच है। बाधित भासमान, अबाधित भासमान, और भास एक है। बिल्कुल भास जो है, भान जो है, भान मात्रम परम ब्रह्म, वो एक है, अखंड अद्वैत तत्व। अच्छा, भाव विज्ञान दूसरी चीज है, जहां ज्ञान में विविधता मिल जाती है। आधिपत्य जहां होता है। अब आओ आपको सुनाते हैं। अच्छा, दूसरी वस्तु का जो ज्ञान है वो कर्मांग होता है। कर्मांग क्या होता है कि जैसे हम ये जाने इस मकान के उस पार आज एक बहुत बढ़िया तमाशा हो रहा है, तो तुरंत मन में इच्छा होगी कि चलो देख लें, तो देखने के लिए जाने की इच्छा होगी ना। तो बोले भाई देखो, ये यहां सिर में एक सहस्रदल कमल है और वहां ईश्वर का दर्शन होता है, तो तुरंत आंख बंद करके ध्यान करने की इच्छा होगी। मन हमें जो ज्ञान होगा वो दो तरह का होगा, यदि बाहर होगा तो ज्ञान का ज्ञान कर्मांग हो जाएगा, और भीतर होगा तो उपासनांग भावनांग हो जाएगा। अच्छा, अपने बारे में ये ख्याल हो कि चंचलता जो है वो अपना स्वरूप नहीं है, हृदय ही अपना स्वरूप है, तो चंचलता को छोड़ करके स्थिरता में बैठने का ये प्रतिपत्ति विधि का शेष हो जाएगा। ज्ञान के बाद मन के द्वारा या शरीर के द्वारा कुछ कर्तव्य होगा, कब, जब अप्राप्त का ज्ञान हो गए, और जब नित्य प्राप्त का ज्ञान होगा कि अपना स्वरूप ऐसा है, जागृत में ऐसा, स्वप्न में ऐसा, समाधि सुसुप्ति में ऐसा, समाधि में ऐसा, और सृष्टि प्रलय में ऐसा, अपना स्वरूप ऐसा है, अविनाशी परिपूर्ण परमानंद स्वरूप चिन्मात्र अद्वितीय अपना स्वरूप है, तो इसके बाद न तो उपासना करना शेष रहता है और न तो कर्म करना शेष रहता है। ये विचित्र बात यह है कि जो लोग मानते हैं कि वासना के कारण परमात्मा खो गया है उनको उपासना करनी पड़ती है, वो हमारी जो संसार वासना है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इसके कारण परमात्मा खो गया, तो क्या करना पड़ेगा, तो उपासना करनी पड़ेगी। और ये जिनका ख्याल है कि केवल चित्त की चंचलता के कारण खो गया है, वो कहेंगे कि ध्यान करो, मन को एकाग्र करो और तब परमात्मा मिल जाएगा, है ना। और जिनका ये कहना है कि सचमुच अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये जीव ईश्वर जगत का भेद जो है, जितना जितनी भेद भ्रांति है वो सब अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, तो उन्हें अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए, चंचलता की निवृत्ति के लिए स्थिति चाहिए, वासना की निवृत्ति के लिए उपासना चाहिए, और दुष्चरित्र की निवृत्ति के लिए सच्चरित्र चाहिए। दुष्चरित्र मिटाना हो तो सच्चरित्र, दुर्भावना मिटानी हो तो सद्भावना, चंचलता मिटानी हो तो ध्यान, दृश्य के साथ संबंध तोड़ना हो तो दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति, परंतु दृष्टा और दृश्य का भेद ना, भेद नाम की चीज ही नहीं है, न जागृत में, न स्वप्न में, सुसुप्ति में, सृष्टि में, स्थिति में, प्रलय में, कहीं भेद नाम की वस्तु ही नहीं है। हम यहाँ यों भी बाहदा है, यहाँ यों भी बाहदा है, यहाँ युद्ध भूमि में बंदूक की गोली चलाना भी ठीक है और आंख बंद करके समाधि लगाना भी ठीक है, हैं? और व्यवहार जनक की तरह व्यवहार करना भी ठीक है। तो ये बात तब होगी जब आत्मा की अद्वैतता का ज्ञान होगा, जो समाधि में है, जो ध्यान में है और जो उपासना में है, जो वैकुंठ में है, वही व्यवहार में भी है। और ज्यों का त्यों, जो मौन में है वही बोलने में है, जो न करने में है वही करने में है, जो महाप्रलय में है वही सृष्टि में भी है। तो ये जब अखंड वस्तु का बोध होता है तो ये जो बोध है ये किसी कर्म का अंग नहीं है, ये प्राप्त होने पर कुछ करना नहीं पड़ता। तो न तो ये कर्म विधि का अंग है ब्रह्मज्ञान, और न उपासना विधि का अंग है ब्रह्मज्ञान। यही देखने में आया कि ये मनुष्य उपासना संप्रदाय से प्रभावित है कि नहीं। अच्छा, तो हमने कहा कि देखो जी, परमात्मा तो सब है, परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये दोनों में फर्क है, सब परमात्मा है ये दूसरी बात है, और परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये दूसरी बात है, इसमें भी फर्क है। हाँ तो ठीक है, हमारे एक भक्त थे, उन्होंने कहा जी आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, परंतु इसी बात की भावना करते करते, उपासना करते करते ये सब परमात्मा है इसका दर्शन होने लगेगा, है ना। अब ये कौन हुए, ये भक्त हो गए। तो बोले ठीक है महाराज, आप कहते हैं कि एक ही सब है तो ठीक है, लेकिन हमको तो बहुत दिखता है, तो ध्यान नहीं करेंगे तो ये बहुत का दिखना मिटेगा कैसे, इसलिए ध्यान करना जरूरी है ना। बोले कि महाराज आपने कहा कि सब परमात्मा है तो बहुत ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सब परमात्मा है तो सबकी सेवा करनी जरूरी है। देखो एक ने सुना कि सब परमात्मा है ना, तो उसके मन में आया कि सबकी सेवा करो। एक ने सुना कि सब परमात्मा है तो उसके मन में आया कि भावना करो। एक ने कहा कि सब परमात्मा है ये ठीक तो होगा, लेकिन जब तक ध्यान करके सबका दिखना एक बार एक में मिला नहीं देंगे तब तक ये क्या करेगा, हैं? बोले कि देखो जी, ये सबका दिखना तो बड़ा विक्षेप है, छोड़ो इसको, आओ समाधि लगाओ और दृष्टा होकर बैठो। तो दर्क बैठ गया। अब वेदांत जो है ये इनमें से किसी सभी स्थितियों को साधन मानता है, बोला साधन तो सब है, परंतु वेदांत जो है वो ज्ञान देता है जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान का दुश्मन केवल ज्ञान है, और तत्व ज्ञान हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है वो कहती है कि तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृति रति परित्यजन देयम्। चाहे तीर्थ हो, चाहे चांडाल का घर हो, चाहे ब्रह्म की याद हो चाहे न हो, तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहे भवा। शरीर चाहे चांडाल के घर में छूटे और चाहे काशी में छूटे, दोनों बराबर। कबीर बोलते हैं ना, क्या जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा है। जब समाधि लगा के मरने पर ही मुक्ति होगी तो ज्ञान पट्टे ने क्या किया है? इसने अपने दुश्मन अज्ञान को मारा नहीं। जब समाधि लगाने पर ही मुक्ति हुई, जब काशी मरने पर ही मुक्ति हुई, जब उपासना करने पर ही मुक्ति हुई, तो ज्ञान ने क्या किया? तो सब तरह के श्रम से, मजदूरी से ये बचाने वाला तत्व ज्ञान है। तो बात हम क्या कहना चाहते हैं, बात ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान होता है ना दुनिया में, वो दूसरी चीजों का ज्ञान दूसरा है, और आत्मा का जो ज्ञान है वो बिल्कुल और ज्ञानों से विलक्षण है। तो बोले भाई ज्ञान तो हुआ, पर जब कुछ करना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, तो ज्ञान निकम्मा। जिस ज्ञान से कुछ करने को न मिले, और कुछ एक नीतिकार ने कहा है कि जो खुश होकर के कुछ दे न सकता हो और नाराज होकर कुछ बिगाड़ न सकता हो, हैं? हाँ नारायण, तो ऐसे नपुंसक आदमी से दोस्ती करने में फायदा ही क्या है, नीति शास्त्र में ऐसे लिखा है। प्रसादो निष्फलोजस्य क्रोधस जाति निरर्थक तम प्राज्ञो नोप सेवे था। जो प्रसन्न होकर कुछ दे न सकता हो और नाराज होकर कुछ बिगाड़ न सकता हो उसकी सेवा करने से क्या फायदा। तो बोले ये बाबा ब्रह्म नपुंसक, नपुंसक ब्रह्म ज्ञान नपुंसक है ना, इससे प्रीति करने से क्या फायदा जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है ना। इस रूप के साथ संबंध जोड़ने पर फूल को दिखा, आंख में दिखाया कि बड़ा सुंदर फूल है, कितना काम आपका है। असल में फूल दिखा आंख से और सुंदरता दिखी मन से। अच्छा, अब उसको तोड़े कि न तोड़े ये बात आंख बता सकती है, ये बात आंख नहीं बता सकती। आंख तो केवल इतना ही बता सकती है कि फूल है। तब ये देखना पड़ेगा कि कानून के अनुसार या धर्म के अनुसार उस फूल को तोड़ लेना उचित है कि नहीं, ये बात आंख नहीं बता सकती। कानून कहता है कि हैंग इन गार्डन में अगर फूल तोड़ोगे तो पकड़े जाओगे, वो कानून कहता है, आप नहीं कहते। तो आंख से देखी हुई वस्तु को हम उठा के अपने जेब में रख लें कि न रखें, ये बात विधि बतावेगी बोला। और ये बात है तो अब गुलाब की फूल जो है, गुलाब का फूल है, उस किस लिए तुम तोड़ रहे हो? अपनी नासिका की तृप्ति के लिए तोड़ रहे हो है? क्या नहीं, अपने पूज्य को भेंट करने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए तोड़ रहे हो? क्या अच्छा, तुम्हारे मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उस पर चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हो है? तो तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? कि हमारा ईश्वर तो विराट है। तो जब उसकी सुंदरता और उसकी सुगंध विराट के काम आ रही है तो उसको क्यों तोड़ रहे हो है? वो देखो, हिरण्य गर्भ की महिमा को, प्रकृति की महिमा को प्रकट करने वाली एक वस्तु क्या सुंदर, जैसे तुम्हारे शरीर में आंख है ना, सुंदर सुंदर है, ऐसे वो प्रकृति ने एक पौधा बनाया और उसमें आंख की तरह दो गुलाब के फूल खिल गए। ये तुम्हारे शरीर में आंख है, देखो तुम्हारे हृदय में एक कमल खिला हुआ है, क्या बढ़िया। ये दोनों हाथ भी कमल हैं, ये दोनों पांव भी कमल हैं, ये दोनों आंख भी कमल हैं, हैं? ये तुम्हारा हृदय भी कमल है, ये प्रकृति से ये कमल खिले हुए हैं, तो इनको तोड़ करके तो तुम किसी ईश्वर को नहीं चढ़ाते हो। अब जैसा ईश्वर होगा, तुम्हारा छोटा ईश्वर होगा तो फूल तोड़कर चढ़ाने पर खुश होगा, तुम्हारा ईश्वर बड़ा होगा तो फूल लगे रहने से ही वो प्रसन्न हो जाएगा है? तो आंख जो है वो फूल तोड़ने या न तोड़ने की सलाह नहीं देती है। जो शास्त्र की विधि है वो फूल तोड़ने न तोड़ने की सलाह देती है। और तुम्हारे हृदय में जैसे संस्कार बैठे हुए हैं, उनसे उदित हुई जो वासना है वो फूल तोड़ने न तोड़ने की सलाह देती है। इसका अर्थ है कि कोई भी प्रमाण अपने द्वारा प्रमेय जो वस्तु है उसका दर्शन कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। वेदांत आत्मा ब्रह्म है ये दर्शन कराता है। ये नहीं कहता कि ये करो और ये मत करो, कि तबाओ फिर विधि किंकर बनो है ना, फिर तो इसके बाद जो करना चाहिए तो करो, उपासना करो, कर्म करो। बोले नहीं, विधि किंकर नहीं बनाता। तब कोई भी प्रमाण विधि का प्रतिपादक होने से प्रमाण नहीं होता। देखना ये होता है कि वो सब प्रयोजन है कि निष्प्रयोजन है। चार बात आप देखो प्रमाण में, ये प्रमाण किसी साधन नहीं है, प्रमाण साधन वो होता है जिसको करना पड़ता है, कर्ता के द्वारा जो किया जाता है। कर्तृतंत्र होता है, जैसे हमको तुमने कहा कि झाड़ू लगाओ, तो हम चाहें तो झाड़ू लगाएं और चाहें तो न लगाएं, और चाहें तो जहां तुमने झाड़ू लगाने को कहा है वहां और गंदगी डाल दें, सही कि नहीं? उल्टा भी कर सकते हैं, तो झाड़ू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं और गंदा कर सकते हैं, इसका नाम हुआ साधन। जिस साधन को हम कर सके, छोड़ सके, बदल सके, उसका नाम होता है कर्ता के द्वारा किया हुआ साधन। और प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये मिट्टी है, अब आंख बंद करके ध्यान करो कि मिट्टी नहीं सोना है, तो तुम्हारा ध्यान जो है वो मिट्टी को सोना बना देगा। अब मिट्टी को सोना आप बना सकते हैं कैसे? तो मिट्टी में अन्न बोए और खूब अन्न पैदा हो, उसको बेचें, बेच करके सोना खरीद लें, पर मिट्टी को सोना नहीं बना सकते। घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते, कपड़े को घड़ा नहीं बना सकते। प्रमाण से देखी हुई जो वस्तु है वो ज्यों की त्यों रहती है, वो बदली नहीं जा सकती। अब ये जो कर्म है वो बदला जाए, तो हमने कहा गणेश का ध्यान करो। उसने कहा नहीं महाराज, हम बचपन से राम जी का ध्यान करते आए हैं, आप गणेश जी का क्यों बताते हैं? हम नहीं करेंगे गणेश जी का ध्यान, हम तो राम जी का करेंगे। बहुत बढ़िया है भाई, राम जी का करो। तो बोला महाराज, ये सब ध्यान वान का झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। एक साधु के पास हम लोग गए, कनखल में रहते थे, शंकरानंद जी अटल अखाड़े में रहते थे, अटल अखाड़े का पहाड़ का सिंह रहते। तो हमारे पास एक बंबई का बालक गया, उनका सिर खूब चमकता था और बाल वाल ज्यादा नहीं थे, और शुरू शुरू में तो एक बार भिक्षा करते थे और लंगोटी पहनते थे, और दर्शन किया, सत्संग किया उनका। जब वहां से चले, जब उनके पास सत्संग करने लगे, तो उस बालक ने पूछा कि महाराज हम क्या जप करें? तो उन्होंने कहा, अरे बाबा तू गायत्री का जप किया कर, यज्ञोपवीत है तेरे। तो वो बोला कि महाराज गायत्री तो बड़ा लंबा है, कोई छोटा बताओ ना। बोले अच्छा राम राम किया कर। बोला कि महाराज राम राम तो फिर कर सकते हैं, पर रोज रोज करना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा रोज रोज मत कर, जब याद आ जाए तब कर लिया। बोले कि महाराज कई बार करना पड़ेगा। बोले कि भाई कई बार कर तो अच्छा है, पर न कर तो एक बार तो कर लिया कर। बोले कि लेकिन महाराज न आवे तो है? तो बोले अच्छा तो मत कर तो कि जब तुझे कुछ करना ही नहीं है, है ना, तो बात निराली है। अब ये देखो, राम राम को ज्यादा भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ऐसे ध्यान को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उलट भी सकते हैं। ये कर्तृतंत्र इसी का नाम, इसका नाम प्रमाण, ये साधन है ना, जिसको हम छोड़ सकते हैं या कर सकते हैं या बदल सकते हैं, उसका नाम साधन होता है। और जो हमें करना नहीं पड़ता, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसको बदल नहीं सकते, कि जिंदगी भर में लोग 20-20 गुरु बना लेते हैं, 20-20 मंत्र का जाप कर लेते हैं, 20-20 इष्ट देवता का, 20-20 इष्ट देवता का ध्यान कर लेते हैं, तो ये इसका नाम कर्तापन है। ऐसा प्रमाण का, प्रमाण जिसको हम कहते हैं, उसकी महिमा क्या है कि प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध होती है उसको हम छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, दूसरी को दूसरी नहीं समझ सकते, छोड़ नहीं सकते, तब वो तो ज्यों की त्यों, वो तो ज्यों की त्यों होती है, और वो किसी विधि विधान के लिए नहीं होती। अपने स्वरूप की ओर देखो, इसको कर सकते हो, किसको जिसको बना सकते हो, किसको छोड़ सकते हो, है किसको बदल सकते हो, तो ये प्रमाण सिद्ध वस्तु है, प्रमाण सिद्ध वस्तु नारायण। तो इसमें तीन बात होनी चाहिए, प्रमाण से सिद्ध वस्तु में तीन बात। एक तो संदेह नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रमाण ठीक ठीक तुम्हारा कहा, न प्रमेय में संदेह हो न प्रमाण में संदेह हो, संदेह माने शंका न हो, संशय न हो। और दूसरी बात यह है कि वो चीज दूसरे प्रमाण से मालूम न पड़ती हो, उसी प्रमाण से मालूम पड़ती हो। जैसे हम रूप देखते हैं ना, तो रूप आंख ही से मालूम पड़ता है, नाक से या जीभ से नहीं, या कान से नहीं रूप मालूम पड़ता। तो जिस प्रमाण से जो चीज मालूम पड़े वो अन्य प्रमाण से अनधिगत हो, उसी प्रमाण से मालूम पड़े, है ना। और एक दूसरे प्रमाण से कतई भी नहीं। जैसे हम रूप देखते हैं आंख से, तो नाक कह दे कि रूप नहीं है तो मानोगे, कान कह दे कि रूप नहीं है तो मानोगे। तो न कान नाक रूप को सिद्ध करेगा और न तो काटेगा, वो तो आंख से ही सिद्ध होगा। ये प्रमाण की महिमा है कि दूसरे प्रमाण से सिद्ध ना हो, है, और दूसरे प्रमाण से कतई नहीं और उसमें कोई संदेह ना हो। और एक बात और, वो क्या है, पहले तो ये बता दिया कि वो विधि विधान का हेतु नहीं है, करना छोड़ना उसमें नहीं है, संदेह रहित है, केवल उसी प्रमाण से मालूम पड़ता है, दूसरे प्रमाण से कटता नहीं है। और एक चौथी बात है, आप ध्यान में ले लो उसको, सब प्रयोजन हो, केवल ज्ञान मात्र से ही कल्याण हो जाता हो। देखो हम जो अपने को मानते हैं दुखी हैं, सुखी हैं, हैं, नरक स्वर्ग में जाने आने वाले हैं, पता नहीं बाबा मरने के बाद नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में, है ना, ये नहीं मालूम है ना तुमको। ज्ञान हो जाएगा तो तुम जान जाओगे कि तुम नरक में जाते हो न स्वर्ग में। क्या था अभी तुमको अगले जन्म में क्या होंगे मालूम है क्या, नहीं है क्या, तो दुख है उसका, भय है ना। तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो जन्म मरण का जो दुख है वो मिट जाएगा, न तुम जन्मते हो न मरते हो। कई अपने रिश्तेदार नातेदार संयोग वियोग है न, हर्ष शोक भय, ये सब जो दुख, बड़ा भारी प्रयोजन सिद्ध हुआ ना। तो देखो ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो ज्ञान मात्र से ही तो प्रयोजन सिद्ध करता है, और ये विधि विधान का अंग नहीं है। और दूसरे के बारे में संदेह हो सकता है, अपने स्वरूप के बारे में संदेह नहीं है, और सिवाय वाक्य के, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे गुरु ने कहा हो चाहे व्याख्यान में सुना हो, है ना, चाहे वेदांत में पढ़ा हो, बिना वाक्य के द्वारा आत्मा के ब्रह्म होने का ज्ञान किसी इंद्रिय के द्वारा किसी वृत्ति के द्वारा नहीं हो सकता। भाषा में हमारा आग्रह नहीं है, पर आत्मा की अद्वितीयता में आग्रह है, ये वेदांत वेद। तो महाराज ये जो चीज है, ये जो वेदांत बताता है, इस वेदांत की बात को कोई काट नहीं सकता। शास्त्र में लिखा है हम अर्थ चोर नहीं है, शब्द चोर भले है परंतु अर्थ चोर नहीं है। अर्थ चोर माने आत्मा ब्रह्म एक है, ये जो परमार्थ है, ये जो अर्थ है, इसको आप किसी भी भाषा में किसी के भी द्वारा, है ना, कहीं भी जब सुन लेंगे तो ये ज्ञान आपको हो सकता है। लेकिन तत्वमसी आपको चाहे हम सुनावें कि न सुनावें, है ना, ये बात हमारी है, परंतु इस सत्य को हम नहीं छिपा सकते कि आत्मा और ब्रह्म एक है। ब्रह्म से एक होने का अर्थ यह है कि जो दुनिया दिख रही है ना, ये अपने आत्मा से जुदा नहीं है। यदि तुम आत्मा को ब्रह्म से एक नहीं जानोगे तो ये दुनिया बिल्कुल न्यारी रह जाएगी और तुमको सताती रहेगी। अच्छा भाई, शारीरिक स्वास्थ्य के बिना हम आनंदित नहीं रह सकते। और जब श्रवण के लिए बैठे और तो कहीं तिनका तोड़ रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं, कहीं उनसे आंख मिला रहे हैं, वो नहीं, हमारे अंग स्थिर हो, हाथ अंग शरीर स्थिर हो और चित्त में आनंद की वृष्टि हो, तो रही रंगई सुष्ट आनंद आए। देव हिता जैसे न ही देव हिता, दोनों प्रकार का पाठ है वेद में। कृष्ण और शुक्ल के भेद से भी पाठ भेद है और ऋग्वेदी और जादुष भेद से भी पाठ भेद है। जैसे न ही देव अधिकाम जलायु, जैसे न देव अधिकाम जलायु, जब तक जी है तब तक सर्वांग से समग्र शरीर से देव हित करें। तो आज भौतिक रूप से संसार में जो विद्वान हैं, महात्मा हैं, उन्हीं का नाम देव है। विद्वान सो ही देव। हमें विद्वानों की सेवा प्राप्त हो, मूर्खों की नहीं। और आध्यात्मिक रूप से जो हमारे मन हैं, इंद्रिय हैं, ये देवता हैं, इनको स्वस्थ रखना, विकृत नहीं होने देना। जैसे मूर्ति पर धूल पड़ जाती है तो उसको उधार देते हैं, स्वच्छ रखते हैं, ऐसे हमारी इंद्रियों में, मन में कोई वासना की मलिनता आवे तो उसको निकालते हैं। और आधिदैविक रूप से सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, इनकी सेवा हमारे जीवन में चलती रहे। तो अब शांति पाठ के बाद आओ। अब ये बात कही जा रही है कि ये जो शास्त्र की प्रामाणिकता है, ये दूसरे प्रमाण के अधीन नहीं है। न च अनुमानगम्यम् ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण तत्व। प्रमाण साधन के संबंध में लोग बहुत जानते हैं, परंतु प्रमाण के संबंध में बहुत कम विचार करते हैं। जिसको कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है, वो उसको प्राप्त करने के लिए साधन करता है। साधन से साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। ये देखना है कि तुम्हें अपने जीवन में साध्य वस्तु की प्राप्ति करनी है कि सिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये दो विभाग हैं, इसको साधारण लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, किसी से गड़बड़ाते भी ज्यादा हैं। हाँ, जिसने आपसे कहा कि आओ हम तुम्हारा ध्यान लगा देते हैं, तो उसके पीछे दौड़ गए। किसी ने कहा देखो हम ऐसी साधना कराते हैं कि तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो स्थिति भी साध्य होती है, माने वो करने से स्थिति बनती है और साधना करने से साध्य वस्तु प्राप्त होती है। जैसे स्वर्ग साध्य है ना, और धर्म उसका साधन है, और रामाचारता, कृष्णाचारता, शिवाचारता ये साध्य है, और सदाचार वृत्ति उसका साधन है। राम राम जपो, रामाचार वृत्ति बनाओ, रामाचार वृत्ति से साध्य है रामाचारता, तन्मय हो जाओगे। और यदि समाधि चाहिए तो समाधि भी साध्य है, प्राणायाम प्रत्याहार आदि साधन करो और समाधि लग जाएगी, तो वो साधन से साध्य है। स्वर्ग जज्ञादि रूप साधन से साध्य है, और वैकुंठ नारायण शिव रामकृष्ण आदि जो है वो उपासना रूप साधन से साध्य है, और समाधि आदि जो है वो योगाभ्यास आदि साधन से साध्य है, और दृष्टा की जो स्वरूप में अवस्थिति है वो विवेक ख्याति से साध्य है। तो उसमें साध्यता क्या है, तो उसमें भी भेद ही है, अज्ञान है और भेद है। दृष्टा अनेक है, ये तो भ्रांति है, और ये भ्रांति अज्ञान मूलक है, और दृश्य सत्य है, ये भ्रांति है और ये भी अज्ञान मूलक है। तो अपने स्वरूप को अद्वितीय न ब्रह्म न जानने के कारण दृष्टा अनेक है, जगत पृथक है, और जगत को बनाने वाला ईश्वर अलग है। ये तीनों प्रकार की भ्रांतियां जो हैं वो अज्ञान मूलक होती हैं, इसलिए और दृष्टाओं से अलग और ईश्वर से भी अलग और जगत से भी अलग हो करके दृष्टा का जो बैठना है, ये भी साधन साध्य है, वो एक प्रकार की विशेष स्थिति है, एक प्रकार का अलगाव है। जगत से अलग होना दृष्टा की स्वरूप में स्थिति है ना, दूसरे दृष्टा जो हैं वो तादात में अपने जगत में कर्म कर रहे हैं और हम उनसे अलग अपने स्वरूप में बैठे हैं, ये अलगाव भी दृष्टा के स्वरूप में स्थित है। ईश्वर जगत की व्यवस्था कर रहा है और हम अलग साक्षी रूप से बैठे हुए हैं, ये भी दृष्टा के स्वरूप में स्थिति है। तो ये जो स्थिति है ये भी अभ्यास साध्य ही है, बोला तो क्योंकि ये तो पृथक है। तो जहां एक को छोड़ करके दूसरा होना है, बैठना है, जहां कुछ ये कम पदार्थ में स्थिति हुई और जहां ईश्वर में बैठना है वहां सब पदार्थ में स्थिति हुई और जहां विषय की विशेषता प्राप्त करना है वो स्वर्ग में स्थिति हुई। इदम पदार्थ में विशिष्टता प्राप्त करना, विषय में विशेषता होना, तो ये स्वर्ग है और तत् पदार्थ रूप ईश्वर में स्थिति होना ये भक्ति है और त्वम पदार्थ आत्मा रूप में स्थिति होना ये दृष्टा का स्वरूपावस्थान है, समाधि है। ये तीनों प्रमाणजन्य नहीं है, अनुमान ये प्रमाणजन्य नहीं है, ये साधनजन्य है। साधनजन्य तीनों स्थिति, कहीं भक्ति करनी पड़ती है, कहीं योगाभ्यास करना पड़ता है, कहीं धर्म करना पड़ता है, करने से ये तीनों चीजें मिलती हैं। अब प्रमाण का जो विभाग है वो इनसे बिल्कुल निराला है, वो कुछ बना न स्वर्ग न मर्त्यलोक की अपेक्षा अधिक विषय सुख वाला स्वर्ग बनाना है और न जीव की अपेक्षा से विशेष ज्ञान शक्ति वाला जो ईश्वर है उसमें स्थित होता है और न सबसे अलग हो करके अपने में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न करनी है। तो तब तक जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना है। ये प्रमाण विभाग जो है वो दूसरा है और निर्माण विभाग दूसरा है। इसको बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम समझ लोगे तब वेदांत की बात ध्यान में आएगी। तो तुम निर्माण विभाग में हो कि प्रमाण विभाग में हो, एक जानकार होता है उसका विभाग दूसरा होता है और एक ईटा सुनने वाला होता है उसका विभाग दूसरा होता है। तो अब एक बात आपको यहां प्रसंग तक पहले संक्षेप में सुनाता हूं। जहां तुम्हें साध्य की प्राप्ति करना है वहां वैराग्य की पूर्णता नहीं है। विषय में विशेषता बनाना, तत् पदार्थ के विशेष में जाकर के आनंद लेना, त्वम पदार्थ के विशेष में स्थित होना, ये विशेष आनंद जहां तुम चाहते हो वहां वैराग्य की पूर्णता नहीं है। निर्विशेष तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, निर्विशेष वस्तु की अनुभूति के लिए वैराग्य की अपेक्षा होती है। ये बात वेदांतों में पहले ही आते हैं। तो यदि वो वैराग्य की पूर्णता नहीं है तो आप उस पर विचार कर लें। साध्य क्या है और त्याज्य क्या है, कैसे कहो कि साध्य क्या है ये कहीं रखो, तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ये साध्य है। हमें जो दुख होता है वो मिट जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो, ये साध्य है। अच्छा तो देखो, दुख सच्चे हैं उनको हम मिटाना चाहते हैं और सुख सच्चे हैं अप्राप्त हैं उनको पाना चाहते हैं, और दुख सच्चे हैं और प्राप्त हैं उनको मिटाना चाहते हैं। तो दुख सुख दोनों अलग अलग हैं कि एक है? तो एक ने आके कह दिया, अरे भाई दुखा भाव ही सुख है, दुख न होने ही सुख है। एक ने आके कह दिया, भाई सुखा भाव ही दुख है। तो इससे मालूम पड़ेगा कि आपके विचार थोड़े कमजोर हैं। यदि इस बात को आप मान लेंगे तो ये भी समझना पड़ेगा कि आपके विचार थोड़े कमजोर हैं। दुख का मिटना ही सुख नहीं है, और सुख का मिट जाना ही दुख नहीं है, क्योंकि अभाव तो दोनों का एक रूप है। जो घटाभाव है तो पटाभाव है, जो पटाभाव है तो घटाभाव है। अभाव तो दोनों का एक है, तब उससे तो फिर जो दुख है तो सुख है, जो सुख है तो दुख है, ऐसा हो जाएगा। तो नहीं, हमको मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ का अनुभव होता है। इसलिए भाव रूप पदार्थ मैं सुखी हूं, मैं सुख अलग है और दुख अलग है। दुख का अभाव सुख नहीं, सुख का अभाव दुख नहीं। यद्यपि सुखाभाव दुख के पास है और दुखाभाव सुख के पास है, ये उपदुख और उपसुख है ना, परंतु सुख दुख दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। और दुख का त्याग करना है, जिहास्य है, परहेज करना है उससे, परिजिहास्य है, परिजिहीर्ष्य है। और सुख जो है वो प्राप्त भी है, तो इसके लिए क्या करना, तो बोले साध्य सुख की प्राप्ति और साध्य दुख निवृत्ति के लिए धर्मानुष्ठान जीवन में करना चाहिए। बिना धर्म किए दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती जीवन में, और बिना अधर्म का त्याग किए, बिना अधर्म का त्याग किए दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, और बिना धर्मानुष्ठान किए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये देखो आपके लिए पहली बार ये प्रारंभिक बात सुनाई। अच्छा, अब दूसरी बात ये हुई कि अब दुख सुख का जरा विवेक तो करो कि वो है कहां। दुखाभाव तो सुख नहीं है, सुखाभाव दुख नहीं है, सुख दुख दोनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो बोलो कि ज्ञान ही सुख है और ज्ञान ही दुख है। तो ज्ञान तो घटक ज्ञान भी है, पटक ज्ञान भी है, मथ ज्ञान भी है। तो ज्ञान तो कोई अनेक नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है। तो असल में ज्ञान का ज्ञान नहीं होता और सुख दुख का ज्ञान होता है। इसलिए सुख दुख ज्ञेय है, सुख दुख ज्ञान स्वरूप नहीं है। सुख दुख जाने जाते हैं, ज्ञान के विषय हैं। और ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। वेदांत में मीमांसा में ज्ञान का ज्ञान नहीं मानते हैं। कथ नैयायिक लोग मानते हैं कि ज्ञान का ज्ञान होता है, उसका नाम अनुव्यवसाय है, प्रत्यविद्या है। तो वो कहते हैं कि ये यथार्थ ज्ञान है या यथार्थ ज्ञान है। तो जाना गया कि ज्ञान दो तरह का है, ये यथार्थ है या यथार्थ है। तो ज्ञान का ज्ञान हुआ। बोले कि नहीं, वो विषय यथार्थ है, घड़ा झूठा है कि सच्चा है, सिक्का नकली है कि असली है ना, प्रतीयमान सर्प मिथ्या है कि सत्य है। वो सर्प में सत्य तो मिथ्या तो होता है, ज्ञान में नहीं, वो तो दिए की रोशनी है। इसलिए ज्ञान नहीं जाना जाता है, विषय ही जाना जाता है। तो देखो सुख दुख से ज्ञान जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ज्ञान का लक्षण अलग है और सुख दुख का लक्षण अलग है। ऐसा भाई, अब दूसरी बात देखो, ज्ञान तो नहीं है परंतु इच्छा का नाम, द्वेष का नाम सुख दुख है। तो देखो, इच्छा का विषय होता है सुख, इच्छा का नाम सुख नहीं है, इच्छा के विषय का नाम सुख है। और द्वेष का नाम दुख नहीं है, द्वेष के विषय का नाम दुख है। हम दुख से द्वेष करते हैं और सुख की इच्छा करते हैं, इसलिए इच्छा द्वेष जो है वो भी सुख दुख नहीं है। अच्छा, तो ये भी है कि हमको इच्छाएं तो बहुत होती हैं और द्वेष भी बहुत होता है, परंतु आप ये पहचान कर लो, निरुपाधिक इच्छा का विषय सुख है और निरुपाधिक इच्छा का विषय दुख है। ये क्या, तब हमको कहां से सुख मिले ये नियम हम नहीं करते हैं। सुख चाहिए, धन से मिले, धन त्याग से मिले, भोग से मिले, ब्रह्मचर्य से मिले, है घर में रहने से मिले, जंगल में रहने से मिले। तो जंगल और मकान की, भोग और त्याग की, अर्थ और है यहां तक की चोरी और कारोबारी की, ख्याल किए नहीं हम सुख को चाहते हैं। और इसी तरह से दुख हमको किससे न मिले, कि हमारी पत्नी भी दुख न दे, बाप भी दुख न दे, है ना, शत्रु भी दुख न दे। निरुपाधिक ही दुख द्वेष का विषय है। अच्छा, तो देखो अब हमको तो इस दुख की निवृत्ति चाहिए और सुख की प्राप्ति। उन्हें शरीर मिला है तो सब भोग करने के लिए मिला है। अब विषय से सुख दुख नहीं है, ये कभी विषय से कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, कभी खीर खाने से सुख मिलता है और कभी खीर खाने से दुख भी मिलता है, परिणाम विरत है। और मनुष्य का शरीर जो है ये सुख दुख सब शरीर जितने हैं, जिसने सोचा मांस खाने में सुख है उसको गीत का शरीर मिल गया, जिसको हो जिसको वासना थी कि हम अपने दुश्मन को डसेंगे तब सुखी होंगे वो सांप हो गया, तो जितने शरीर मनु मिलते हैं संसार में वो सुख दुख के भोग के उपयोगी के रूप में मिलते हैं। तो साध्य सुख जो है जिस सुख को हम चाहते हैं वो कहां मिलेगा? बोले भाई यहां की स्त्री तो जल्दी से बुढ़िया हो जाती है, बोले स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी तो कभी बुढ़िया नहीं होगी, तो यहां शरीर तो मर जाता है तो स्वर्ग का शरीर मरेगा नहीं है, तो वहां यहां तो ज्यादा खा ले तो अपस्ट हो जाता है।